شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که روزها و شبهایی به این زیبایی آفریده. سلام بچه های عزیزم، پسرای گلم، دخترای عزیزم، انشالله همه تون خوبین. امشب براتون یه قصه خیلی خوشگل دارم به اسم جشن عروسی که خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. مهسا کوچولوی قصه ما، عزیزای گلم، خیلی خوشحال بود، خیلی. میدونین چرا؟ آخه اون روز عروسی عمو علی بود. عمو علی دوست صمیمی بابای مهسا کوچولو بود که خونهش توی شهر دیگه بود. اون روز مهسا کوچولو و مامان و بابا تصمیم گرفته بودن زود از خونه راه بیفتن تا به موقع به عروسی عمو علی برسن. اما بچه ها میدونین چی شد؟ وقتی همه توی ماشین نشستن، بابای مهسا خواست ماشین روشن کنه اما ماشین روشن نشد. بابای مهسا دوباره سعی کرد اما بازم ماشین روشن نشد. مامان مهسا گفت حالا چی کار کنیم؟ بابای مهسا گفت بذار ببینم میتونم خودم درستش کنم. ولی بچه ها هر چقدر پدر مهسا تلاش کرد ماشین روشن نشد که نشد. مهسا کوچولو که تا چند دقیقه قبل کلی خوشحال بود که میخوان برن به عروسی، حالا یه عالمه ناراحت بود. آخه اگه ماشینشون درست نمیشد چطوری میرفتن عروسی؟ پدر مهسا گفت که نه، مثل این که این ماشین درست بشو نیست، بهتره اصلا به عروسی نریم چون دیگه داره دیر میشه. در همون موقع تلفن همراه بابای مهسا زنگ زد. مهسا نمیدونست باباش داره با کی صحبت میکنه، اما وقتی پدر مهسا جریان خراب شدن ماشین رو برای کسی که پشت خط تلفن بود تعریف کرد، بعد از چند دقیقه لبخندی زد، تشکر کرد و وقتی تلفن رو قطع کرد گفت خب مثل این که همه چی جور شد، دیگه میتونیم بریم عروسی. مادر گفت چه جوری آخه، این ماشین که هنوز خرابه. بابا گفت بله خرابه، ولی با ماشین خودمون نمیریم. همین الان داشتم با دوستم صحبت میکردم، اونم عروسی دعوت داره با خانومش و دو تا بچه کوچولوش میره به عروسی. اتفاقا این دوستم مینی بوس داره، وقتی فهمید ماشین من خراب شده گفت میاد دنبالمون تا همگی با هم بریم. بله بچه ها، طولی نکشید که مینی بوسی که بابای مهسا میگفت از راه رسید. سبز رنگ بود، تمیز و براق. راننده مینی بوس که دوست بابا بود گفت بفرمایید سوار بشین که دیگه داره دیر میشه، اینجوری ممکنه به شام عروسی هم نرسیم. خانواده مهسا یکی یکی سوار مینی بوس شدن. دوست بابا گفت خب حالا جمعمون جمع شده، محکم بشینید که بریم به عروسی. آفتاب تازه غروب کرده بود که مینی بوس توی یک کوچه پیچید و راننده گفت بفرمایین دیگه رسیدیم. مهسا کوچولو که از پنجره ماشین بیرون رو نگاه میکرد از خوشحالی و تعجب نمیدونست چی بگه. همه کوچه چراغونی بود، چراغای زرد و سبز و آبی و قرمز. یه گوسفند قهوه‌ای هم نزدیک درخت ایستاده بود و بهبه میکرد. یه آقا هم با باد بزنی توی دست منقل اسفند و باد میزد و همه جا پر از دود اسفند شده بود. هنوز مهسا کوچولو از ماشین پیاده نشده بود که پسر بچه با صدای بلند گفت: عروس و دوماد اومدن. بله بچه ها، ماشین عروس از راه رسیده بود و همه خوشحال بودن، دست می زدن، نقل می ریختن و کل می کشیدن و خلاصه دل همه شاد بود و لب همه خندون. توی این شب زیبا خیلی ها عروسی دعوتن، خیلی ها عروس و داماد شدن و زندگی مشترکشون رو توی چنین شب زیبایی شروع کردن. الهی که همه شاد باشن، الهی که روی لب شما عزیزای من همیشه خنده باشه. خب خوب بخوابین. صحبت از عروسی بود، به منم خیلی خوش گذشت. شبتون خوش و خدا نگهدار همگیتون.